molinde wa mabanzo Koni yoko sana kangai kwa yenge Yoko kanisa kanano te na pasi hoyo na moni kona yo Molingo enoko ya makasi di molinde Epa inangai Atato swali na yoponense Nako kiko bimi sanyo sote leko Nako bamba nambo no kimbala mosusu togo lingana na miso Molingo eloko ya makasi di polense Epa inangai pe Koni yoko sana kangai kwenye Yoko kanisa kanano te na pasi hoyo na moni kona yo Molingo enoko ya makasi di molino Epa inagai Atato swani na yoponense Nako kiko bimi sanyo sote ndeko Nako bomba nambo no kimbala mosusu toko lingana na miso Molingo eloko ya makasi di polense Epa inangai pe Maria, Maria, Maria Pole kisinga isomo na bolingo Elo yodi oye baka Na yoka kako yoka Kovana na mwasi ne pasiboye Maria di oyo kelanga Maria mote malanga ye Nakani siyo di polima Maria, Maria, Maria Pola kisinga isomo na bolingo Elo yodi oye baka Na yoka kako yoka Pomana na mwasi ne pasiboye Maria di oyo kenanga Maria mote malanga ye Nakani siyo di polima Bolingo nero kako bonela Maria di oyo kenaga.